Is het rich and famous, maar hier is het bitch and famous, wat dat een met het ander te maken heeft. Ja. De EP heet rich and famous, maar het nummertje heet bitch and famous. Dus voilà, kijk eens aan. Thomas. Van alles op de hoogte. Ron Flatter hadden we en daarvoor John Tejada en Justin Maxwell met Madness. Frankie met Escape. Mark Hoele. Hoele, ja. Dat is een Canadees. Ja. Iemand ook op het Minus label. Een mooie LP, ook gewoon om thuis naar te luisteren. Ik vind ze echt goede kwaliteit, zo'n beetje de oude LP's van Richie Hout. In die... Als we wel iets te danken hebben aan die minimal sound die overal woekert bijna tegenwoordig, ja. Dan is het wel dat techno weer in de huiskamer kan en gewoon, ja. op de Walkman. En komen weer meer en meer luister-cd's die, ja. je gewoon kan opzetten. Dat is wel een goede zaak eigenlijk. Zeker. Ja. Dat niet die muziek altijd clubgerelateerd is, dat het ook gewoon voor ander gebruik. Niet enkel dansvloer. Ja, voilà. We hadden ook nog H-Man met Manga en Trentemar met Beta Boy. Daarstraks in de selectie van Roger Sanchez hadden we een zekere tune op nummer 2 bij hem in zijn overzicht. Rhythm is Rhythm, Strings of Life. Een nieuwe versie, een house-versie. Er is een afschuwelijke vocale versie, ja, van. Met helaas, Brown. Die we helaas ook op deze zender soms. Maar dus bon. Daardoor heb ik hem nu gekozen. Ik heb tijdens de week die vocale versie gehoord en ik dacht echt van, auw, die doet echt pijn. Ja, die gezongen versie is echt, dat is zoomkotsen. De gewone instrumentale versie van Danny Cravitt, die housey versie, vond ik nog oké. Okay, was met respect gedaan. Maar die nieuwe commerciële versie, inderdaad. En daarom deze keer in de back-to-back, Thomas, heb jij voor de originele, voor iedereen die misschien nu een aha krijgt, die nog jong is en niet echt de rust van de techno kent. Wat een schande is, want het is een van de absolute klassiekers. Ja, uit 87 al. Ja. Ik heb trouwens twee nummers van Rhythm is Rhythm, zijn de Derek mee, meegebracht. Beginnen met die Strings of Life, die iedereen Nobel zal herkennen. Ja. En daarna als tweede Nude Photo, wat misschien wel voor mij de Derek May klassieker is. Ja, Derek May in 87, piepjong nog, hè? Ja, ja. Er was laatst een mooie reportage, denk ik, op VPRO, waarbij hij rondliep in Detroit en vertelde over die dagen eind jaren 80. En ja, ze wisten eigenlijk niet goed waar ze mee bezig waren. Ze hadden die platen uit die Europese platen van Kraftwerk en ze waren zelf zwart. En ze hebben gewoon maar gezegd, ja, dat vinden we zwart zijn. Hadden ze die roots mee vanuit Amerika, de soul, de funk, de jazz. En die touch hebben ze gewoon in Kraftwerk gestopt. En dit is gewoon het resultaat. Hè. Ja, dat is eruit gekomen. Ik denk dat ik de reportage ook gezien heb met Blake Baxter en zo. Die, ja, en dat was allemaal het. Komen ze terug bij Kraftwerk. Ja. Het is mooi om te zien hoe die kerels eigenlijk totaal niet wetende wat ze aan het doen waren, zoiets gecreëerd hebben. Ja. Ja, laten we voor één keer een soort van opvoeder zijn en een educatie meegeven. En vergeet die nieuwe versie van Strings of Life. Aan iedereen die nu luistert, vergeet gewoon die kutversie. Luister nu met alle aandacht naar dit origineel uit. 87 is bijna 20 jaar oud. Dus veel beter. Veel, ja, maar gewoon luisteren. Die bij de oren gebruiken is de boodschap. Dit is hem. Vanaf nul. Chris, we gaan gewoon dit instrumentaaltje niks stoppen. En we gaan Rhythm is the Rhythm, Strings of Life. De revolutionary days of techno en house, want het onderscheid toen was er eigenlijk nog niet. Nee, het was de House Sound of Detroit, die eerste LP waar techno voor de eerste keer op stond, stond onder House Sound of Detroit. Dus ja. Dus iedereen die in vakjes denkt, toen moest het kind nog een naam krijgen. Ja, oké. Okay. Tweemaal Rhythm is Rhythm alias Derek May. Dit is een noodfoto. En daarvoor Strings of Life, de enige echte originele en goede versie. Thomas, nog tot middernacht. Wat zit er nog in de box? Een aantal nieuwe dingen die er staan aan te komen, nog niet uit zijn. Maar een paar Belgische producties die aankomen. Michael Forza op Ghost Style, het label van onze vriend Ghost. Een nieuwe plaat, heel sterk. David Pereira en Tom Hates hebben een samenwerking gedaan op een nieuw label dat eraan komt. Hoe zeg je zelf Hates? Ik dacht dat het Hades moest zijn. Geen idee. Zeg maar wat. We zullen het hem zelf eens vragen. We gaan het hem eens vragen, want er is al veel verwarring over. Het is Wim voor de vrienden. Nou. Wim. Wim alias Tom Hates. Voilà. Waarom maakt hij van Wim dan Tom? Bon, ga maar door. Geen idee. Boys heet het nummer. Komt dus uit op Magura, een nieuw labeltje. Laat me eens, Christian. Dan nog een samenwerking. Samostien en Trish van Einde. Juice komt uit op MB Electronics, tegen van Marco Bailey. En dan ga ik er even eentje omwisselen. Zo zit er een Belgisch kwartet. Nieuwe van Zino ook. Op MB Electronics ook. Dat is de volgende dan met Carrie Lekkerbusch remix. En als we er dan nog toe komen, Speedy J, Chris Liebing, Beroshima en Massimo. Kijk eens aan. De reservebank. We beginnen met de Belgen, of althans op Belgische labels. De eerste is op Ghost Style, het label van de famous Ghost. Dit is Michael Forza. Kennen we die? Ivan kennen? Hij heeft al de vorige van hem op Ghost Style was een dik heet Exposure. Hij heeft op Loop ook een paar dingen gedaan, denk ik. Produced samen met Dimitri Andreas trouwens. Alright, uit op Ghost Style. Michael Forza, Thomas tot middernacht. Techno in the house. Of house in the techno, whatever. We'll be right back. meisje.